30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 dzień sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niestabilne rządy w Afganistanie mogą doprowadzić do pogłębienia kryzysu migracyjnego w Europie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jeszcze pół godziny ma być nieprzejezdna trasa S7 Warszawa-Gdańsk między Nidzicą a Pawlikami po groźnym wypadku, do którego doszło w ciągu dnia. Jutro wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że niestabilność rządu w Afganistanie może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie. Według niego sytuację może chcieć wykorzystać Aleksander Łukaszenka do sprowadzenia uchodźców z Afganistanu na granicę z Polską czy Litwą. Miałoby to na celu destabilizowanie Unii Europejskiej w odwecie za nałożone na Białoruś sankcje gospodarcze. Ten napór migrantów będzie realizowany, ten szlak północny jest otwierany, no zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z partnerem, który akceleruje te działania, który zachęca, który wysyła samoloty, który mówi przyjdźcie, ja wam pomogę przedostać się przez moje terytorium, bo ja mam też w tym swój cel polityczny. Wszystko będzie zależało od nas, od naszej odporności, od naszej spójności wewnętrznej. Wiceminister Marcin Przydacz dodał, że MSZ stara się pomagać mieszkańcom krajów słabiej rozwiniętych poprzez programy pomocowe działające na miejscu, właśnie w tych krajach. Ma to zapobiegać masowej emigracji do Europy i może powstrzymać narastanie kryzysu migracyjnego. Przez jeszcze pół godziny ma być nieprzejezdna trasa S7 Warszawa-Gdańsk między Nidzicą a Pawlikami. Dziś doszło tam do poważnego wypadku. Auto osobowe wjechało pod ciężarówkę przewożącą tlen. Doszło do rozszczelnienia zbiornika cysterny, z którego wycieka ciekły tlen. Ciężko ranny został kierowca osobówki. Przetransportowano go śmigłowcem ratownictwa medycznego do szpitala w Olsztynie. Trwają tymczasem powroty z wakacji. W związku z ostatnim przedwrześniowym weekendem na drogach można spodziewać się większego ruchu i więcej patroli policji. Będziemy przede wszystkim sprawdzali trzeźwość kierowców, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego w Lublinie komisarz Andrzej Fiołek. Każdy zatrzymany do kontroli kierujący musi liczyć się z takim badaniem. Będziemy także sprawdzać, z jaką prędkością podróżują kierujący oraz to, jak przewożeni są pasażerowie, a także dzieci, a więc czy są zapięte pasy, czy są foteliki w samochodzie. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o działania policjantów ruchu drogowego. Pamiętajmy też, że to bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy w dużej mierze od nas samych, a więc od kierujących, a także innych uczestników ruchu drogowego. Policja apeluje o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Opiekunowie grup dzieci i młodzieży powracających z wakacji autobusem w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu autokaru czy jego kierowcy powinni zgłosić policji potrzebę kontroli. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Przewoźnicy zapowiadają, że pojawi się więcej składów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, jedną z nowości jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Dostęp do kolei zapewnią nowe perony na przystankach. Wojsław, Żochów, Rzemień, Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Pustynia, a także na stacjach Mielec i Kochanówka Pustków. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadają też utrudnienia. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Po wakacjach kontynuowana będzie modernizacja kolejowej Zakopianki. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha-Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Kolejarze zapowiadają również duże zmiany w rozkładzie jazdy w aglomeracji warszawskiej z powodu kolejnych etapów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Dokładne informacje dotyczące rozkładu są dostępne na dworcach kolejowych oraz w internecie, na stronach przewoźników i na portalu pasażera. Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 6 listopada. To już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz najnowsze informacje sportowe, które ma dla Państwa Krzysztof Łuniewski. Lider piłkarskiej PKO Ekstraklasy gubi punkty. Lech w Poznaniu zremisował 1-1 z Pogonią Szczecin. Kolej już wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry, grając ostatnie pół godziny w 10, o czym wspomni trener gospodarzy Maciej Skorża, podsumowując spotkanie. Pierwsza połowa zdecydowanie, myślę, na korzyść Pogoni. My nie potrafiliśmy w wielu momentach założyć skutecznego pressingu. W przerwie zmiana wszedł Pedro Tiba. Zagraliśmy troszeczkę inaczej w środku pola i powoli odzyskiwaliśmy kontrolę nad tym meczem. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, szczególnie tej João Amarala. Po tej czerwonej karcie Fekwesz-Kiriego mocno się cofnęliśmy i tutaj Pogoń zaczynała być coraz groźniejsza. Niestety straciliśmy bramkę po bardzo ładnej akcji Pogoni, po ładnym rozegraniu. No i tutaj słowa uznania dla zespołu, że potrafiliśmy jednak odpowiedzieć takim zrywem. Wcześniej Brukbet w Niecieszy przegrał z Krakowią 1-2. Lechia zremisowała po 2 w Gdańsku z Radomiakiem, co posadą przypłacił Piotr Stokowiec. Pracował z Lechią ponad 3 lata, co w naszych realiach jest unikatowe, a w ostatnim dzisiejszym meczu Górnik w Zabrzu przegrał z Piastem Gliwice 0-1. Gospodarze jak Lech długo grali w dziesiątkę. W ligach nieco bardziej prestiżowych niż nasza, Robert Lewandowski strzelił 3 gole dla Bayernu, wygrany masz 5-0 spotkanie Bundesligi z Hertą Berlin. W takim samym stosunku Manchester City rozbił w Premier League Arsenal, a w szlagierze kolejki Liverpool po 1 zremisował z Chelsea. Po piłce żużel Bartosz Zmarzlik ciągle prowadzi w cyklu Grand Prix. W zawodach w Rosji w Toliatti zajął drugą lokatę, ale że wygrał je Artiom Łaguta, to Rosjanin zbliżył się do Polaka w klasyfikacji generalnej ledwie na punkt. Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak nie zakwalifikowali się do półfinału. Pozostając przy sportach motorowych, kwalifikacje do Grand Prix Belgii wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla przed kierowcami Mercedesa, Finnem Walterim Bottasem i Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem. Maja Włoszczowska zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim. To jej pożegnalny występ w zawodach tej rangi. Nasza utytułowana zawodniczka kończy w tym sezonie karierę. W szosowej Vuelta Espania 14. etap dla Francuza Romain Bardetta. Liderem pozostał Norweg od Christian Eiking. Rafał Majka jest 22. W Igrzyskach Paraolimpijskich 3 brązowe medale naszych tenisistów stołowych. Natalii Partyki, Kamili Pęki, Maksyma Chudzickiego. Kończymy informacją o złotym medalu Moniki Chojnisz-Starengi w letnich biatlonowych Mistrzostwach Świata w sprincie na dystansie 6 km. To jeszcze parę słów o pogodzie. Tej nocy nadal spodziewać się musimy deszczu. Przelotne opady mogą pojawić się głównie na krańcach północnych i na południowym wschodzie kraju. Przeważnie będzie od 9 do 12 stopni. Niedziela zapowiada się chłodna, będzie też przelotnie padało, możliwe nawet burze. Przeważnie od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze? No na trójkowym zegarze 7 minut po 23. Adres mailowy niezmienny do Wydziału Rytmiki Stosowanej, jak i do audycji Po Zachodzie Słońca i Ciemnej Strony Mocy w Trójce, czyni csm@polskieradio.pl. Olga Szućko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dobry wieczór tym z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki i nastawili je na program trzeci. Do północy tu będziemy z Państwem i wchodzimy na czarny, bardzo czarny, czarny parkiet. Zapraszam ciepło na naszego trójkowego Facebooka i też na znanym portalu społecznościowym profil Przyczajonej Weterze, a tam powitalny post na nasze dzisiejsze spotkanie. Wracamy, tak jak i w pierwszej godzinie, do albumu The Score, czyli The Fugees, czyli Fugila przed nami. We used to be number 10, now we permanent in one, in the battle lost my finger. Mike became my arm, pissed the nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, sell up, come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh gets scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they that hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chicken from my farm. Yeah, yeah. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was chunkin' in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Becoming enemies in their own families. I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Rap tunes. Oj, rozmawialiśmy o tym ostatnio, że akurat jeżeli nie o mnie chodzi, to bardzo często ostatnio wracam do tego albumu, do drugiego studyjnego albumu The Fugees i niestety ostatniego albumu The Fugees, czyli albumu The Score. Dziś, ponieważ to nasze ostatnie spotkanie wakacyjne, czyli sierpniowe ostatnie spotkanie na Wydziale Rytmiki stosowanej w Trójce, same rodzyneczki, ale naprawdę same rodzyneczki wybrane ze wszystkich naszych wakacyjnych spotkań. See, I'm riding high, high, high. Kind of broke the scene, y'all. So all I got is fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up to the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty, but the Tangeray straight had me. Stop at the light, man, my yesterday thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2, though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land getting smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSO, pee up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need kicking. Cause we're IBs, we need to have like a foo-foo. RBL Posse, bounce to this, taking it worldwide with a Frisco, your area. Check this out. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You freak niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. 96 ways I made out. Montana way, the good F-E-L-L-A. Verbal AK spray, dip detaching. Jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Zay, making mad cashes. Clay, red dot plots, murder schemes, 32 shotguns. Regulate with my thun, 17 rocks gleam for one ring. Don't let me let y'all niggas know one thing. There's one life, one love, so there can only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen. And terror spinning on millenniums. 20G bets, I'm winning them. Threats, I'm sending them. Lex with TV sets the minimum. Ill sex, adrenaline, party with villains. A case of demisec to chase the henny wet any click. With the semi-tech, who want it? Diamonds, I flaunt it. Chicken heads flock, I lace them. Fried broil with basil, taste them. Cracking legs way out of formation. It's horizontal how I have them. Fucking me in the Benz wagon. Can it be vanity from Last Dragon? Grab your gun, it's on though, shit is grimy. Real niggas bucking broad daylight. With the broke Mac, it won't spray right. Don't give a fuck what they hit, as long as the drama's lit. Yo, overnight thugs bug cause they ain't promise shit. Hungry ass hooligans, stay on that piranha shit. I was in a Jeep, sunk in the seat, tinted with heat, beats bumping. Across the street you was wildin', talking about how you ran to Allen in 89. Laying up, playing the yard with crazy shine. I caught the baby, now that nigga gravy mine. Clinked him, what was he thinking on my corner when it's baby time? Dug him, you owe me cousin, something told me plug him. So he come, felt my leg burn, then it got numb. Spun around and shot one, heard shots and dropped son, caught a hot one. Somebody take this biscuit before the cops come. Then they came asking me my name, what the fuck. I got stitched up and went through, left the hospital that same night, what. Got my gat back, time to backtrack. I had to drop, so how the fuck I get clapped. Black was in the Jeep watching, all he seen speed by was a brown Datsun. And yo, nobody in my hood got one. That clown niggas through, blazing at his crew daily. The bridge touched me up severely, hear me. So when I rhyme, it's sincerely yours. Be lighting L, sipping cores on all floors of Project Halls. Contemplating war, niggas I was cool with before. We used to score together. Uptown copping the roar, but a thug changes and love changes and best friends become strangers. Word up. Y'all know my steel. To them niggas that's locked down, doing they thing, surviving, you know what I'm saying? To my thorough niggas, New York and worldwide, yo. To the Queensbridge Militia, 9-6 shit. The firm click, Illmatic nigga, it was written though. It's been a long time coming, y'all fake niggas trying to copy, better come with the real though. Fake ass niggas, yo. Na Six Shit, The Message, a wcześniej Lunis, I Got Five On It. I to było nieprawdopodobne akurat w latach 90. Ja zawsze mówię o tym, że 94 i 95 to były najlepsze lat 90, jeżeli chodzi o muzykę. I Got Five On It to był pierwszy singiel z pierwszego debiutanckiego albumu Lunisa, Operation Stakola. No i tak z nami został, że tak z nami został zdecydowanie Lunis, I Got Five On It. Później już nie było tak wesoło i kolorowo z jego muzyką. Aaliyah i Timbaland i Try Again. I to znowu jeden z największych hitów, jeżeli chodzi o Aaliyah, której z nami już niestety nie ma. 21 minut po godzinie 23. To jest Wydział Rytmiki Stosowanej w programie trzecim. Try again, if I hesitate to let you in. Know it to be yourself or play a role. Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, if the pushing don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if the pushing don't succeed, try again, dust yourself off and try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain, it's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, she don't succeed. All the way. I might be shy on the first day. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. Be bugging on the first day. What about the next day? Don't beat the step. Timbaland, Aaliyah, Try Again. Tak to jest z panem Timbalandem, że za co się weźmie, tak rytmicznie jest po prostu rewelacyjnie. DJ Shadow, Mos Def, Tokyo Drift, czyli Six Days, utwór, który od początku, kiedy spotykamy się na wydziale, chciałam państwu odtworzyć. Master the precision of the faster addiction after you listen. Smashing, I whip them fast with the wisdom I give them. Fluently speaking, who would be teaching jewels like science is hidden? Look, I'm tired of kicking niggas' head off. See, now I'm trying to avoid from popping the lead off. And saw you topping and jet off. It's time and I set off the heat like the tropics. Connect with the hood quicker than fiber optics. I'm deeper than Michael's pockets. I'm equally microscopic. Germicidal like an Ebola. If I ain't already told you, you can suck up on my Ricola. Please feel free to join us in the smoking section, because we with all the smoke over colder here. Colder than older polar bear weather. No, I'm chosen to clear them. Whether or not they're ready, I'm stopping shit every time as I'm redefining and masterminding and redesigning. The master architect chemically combining genetically. Sister C, I'm readily sick to the pulp. Competitively, the DNA in my blood, incredible Hulk. And then I shock with a vault. Enter like El Camino. Supply you with supplements like aminos. You in trouble because me and Primo finally got together. Yes, we got a script for you to learn from. Everybody get off where I shoot my sperm from. None of you niggas ready if you're still gassing that giddy. I make a movie out of them, Tyler Perry. See how the style of every while I bury you niggas in them. Whipping the Maserati and throwing bread like confetti. You know that we got it plenty. Watch the movie while you still drive a Suzuki. Chilling head manners when you be talking to me. Cause shit gets spooky when I smoke a loose again. I style in Louis, then I leave niggas dead and stinking worse than Dookie. Busta Rhymes. No tak, true indeed, zdecydowanie. Arrested Development przed nami i Tennessee. Co wydział rytmiki stosowanej w Trójce. Lord, I've really been real stressed. Down and out, losing grass. Although I am black and brown, problems got me. be pessimistic, brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. The Lord, I ask you to be my guiding force and truth. Some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the hurts. Let me understand your plans. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the hurts. Let me understand your plans. Lord, it's obvious we got a relationship. Talking to each other every night and day. Although you're superior over me, we talk to each other in a friendship way. Then out of nowhere, you tell me to break out of the country and into more countries. Past iceberg, into rivers, where the ghost of childhood haunts me. Walk the roads my forefathers walked, climb the trees my forefathers hung from. Ask those trees for all their wisdom. They tell me my ears are so young. Go back to whence you came, my family tree, my family name. For some strange reason it had to be, he guided me to Tennessee. Take me to another place, take me to another land. Make me forget all the hurts, let me understand your plans. Take me to another place, take me to another land. Make me forget all the hurts, let me understand your plans. Ishi, she went down to Holly Springs. Razadon and Baba, they went down to Peachtree. Headliner, I challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes! Now I see the importance of history. While my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain by brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me without the enlightenment of all my folks. He said, cause I set myself on a quest for truth, and he was there to quench my thirst. But I am still thirsty. Lord, allow me to drink some more. He said, what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. For some strange reason it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to passar mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou. porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito paz, de matar ninguém aqui não tem. Pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como Pilates, achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa. Desabafavo, Claudia i Marcelo D2, czyli absolutnie raper prosto z Rio de Janeiro. No to teraz Rio de Janeiro na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce. No tak, proszę Państwa, bo jest koniec wakacji, to trzeba troszeczkę słońce przywołać, bo wyjątkowo bardzo zimny jest ten sierpień i szczerze mówiąc, jak wychodzę na dwór, nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale pewnie tak, to mam wrażenie, że jest jakiś październik, a nie koniec sierpnia. Jest dopiero 28 dzień sierpnia, już trzeba czapki wyciągać swetry z szafek. No więc z Rio przenosimy się do Puerto Rico. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí llegó tu Robin Hood a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. Uy. No tengo mucha plata. plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Añeja, no tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Añeja, no tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. No focus, lost, I cause a trick, you tell you got it wrong. People in position, I said we up on the level up. My name is Neymar, and you know I'm the number. There is no competition. I gon' tap and you gon' listen. I'm on 10 like man, even better than them. Yeah, I don't need fuckers like a German called Stan. My third eye is open and my fuckers ain't joking. Yeah, you get it wrong, 'cause my fuckers is so strong. No focus, lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus, lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Yeah, I'm pressing buttons, dropping pins on positions, 'cause my words go far and this rain is so foreign. You blow the place I live in, watch, I could keep it going. Go off on them. So check up on the messages, know what the message is. Like alien in villages, we're here for all ages. Fans back home, got my tracks bang long. Yeah, you get it wrong, 'cause my focus is so strong. Rum-pum-a-pum-a-pum-a-pum-a-pum-a. No focus, lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. Yes, I concentrate and now you got it wrong. Lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Listen to your children, I came from London. Stop talking about me long time, telling she was random. When I was in your life, I like I was hella bomb. But I had to go off just to stay strong. Strong. No focus, lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. M-E-A, M-I-A, tak naprawdę powinnam powiedzieć. Go off, tweet, oops, oh my, Missy Elliott, która jeszcze nam się pojawi również solo przed północą w Trójce. Tell you what I did last night. I came home, say, around a quarter to three. Still so high, hypnotized in a trance from the body. So buttery brown and tantalizing. You would have thought I needed help from this feeling that I felt. So shook, I had to catch my breath. Oops, there goes my shirt up over my head. Oh my. Oops, there goes my skirt dropping to my feet. Oh my. Ooh, some kind of touch caressing my legs. Oh my. Tried and I tried to avoid, but this thing was happening.

is blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Like a vulture, see my hips and my tips so cha. See my and my lips don't cha. Lost a few pounds in my whips, oh yeah. This the kind of beat that go ba ta ta, ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Blah blah blah, work it. I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it and find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins to be, I listen to me with you. I'm not a but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom. You think you can handle this? Ka-dunk, ka-dunk, don't cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, thang, thang, thang. Black, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you slave again, no sign. Picture Black saying, oh yes, I'm Massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh? Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go brrrup a pum pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wedding yet. It's your primitive, it's wedding yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wedding yet. It's your primitive, it's wedding yet. Come on. Missy Elliot i Work It. Prawie na do usłyszenia. Aleksandra Kraszkowska za mikrofonu. Olga Szućko za konsolety. Życzymy Państwu bardzo spokojnej nocy. Udanej nocy. Przemiłego całego tygodnia. Słonecznej niedzieli. To był Wydział Rytmiki stosowany w programie trzecim. A po północy, potrójne pasmo przenoszenia o godzinie drugiej. Polarny w tropikach Państwa przywita. House of Pain, Jump Around i z tym utworem Państwa zostawiam do usłyszenia za tydzień. zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Media Ekspert jest cool. Żegnamy reklamy.